أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine malum duayla başlamak istiyorum sözlerime. Bizleri Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuşşan'a hamdolsun. Ve Kur'an'ın ayetlerinden yine nasipdar olabilmek için buraya gelirken sarf etmiş olduğunuz her bir enerjinize Allah Subhanahu ve Teala ecirle muamele buyursun. Kıymetli dostlar ve muhterem hazirun, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 84. ayetinde kalmıştık. 83. ayeti kerimeyi de şöyle bir hatırlayacak olursak eğer, çünkü bu ayeti kerime de 83. ayeti kerime de olduğu gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Beni İsrail'in arasında geçen söz ve amel ilişkisiyle alakalı. Ki 83. ayeti kerime de uzun uzun ziyadesiyle geçtiğimiz hafta Allah Subhanahu ve Teala'nın Beni İsrail'den bazı hususları yapmasını talep ettiğini ifade etmiştik. Yani kısacası Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'den bazı hususları yapmasını, bunlara riayet etmesini, bazı hususlarda yapmaması noktasında Allah'ın emirlerini geçtiğimiz hafta işlemiştik. Hatta ayeti kerimede şu ibarenin altını ısrarla çizmiştik. Hatırlayınız, istirham ediyorum. Neydi o? Hani Allah Subhanahu ve Teala diyor, biz onlardan söz aldık. Böyle böyle yapmaları üzerine biz onlardan yapacaklarına dair söz aldık. Bu ayeti kerimeyi uzun uzun geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Hatta onların içerisinden hani akrabaya, yetime, yoksula iyilik yapmayı emrediyordu Allah Subhanahu ve Teala. Anaya babaya itaati emrediyordu Allah Subhanahu ve Teala. Namazı emrediyordu Allah. Zekatı emrediyordu Allah. Husnayı emrediyordu Allah. Ki husnayı da özellikle ne yapmıştık? Detaylandırmıştık geçtiğimiz hafta. Biz ne yaptık? Bu ikisinin içerisinden yahut da ayetlerin içerisinden iki tanesini hususiyetle sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Şimdi muhterem hazirun, Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'den biz şöyle şöyle yapacaklarına dair söz aldık ifadesinin aynısını 84'te devamla buyuruyor ki, ayeti inşallah okuyayım sizlere kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Mealen ise Allah Subhanahu ve Teala yine aynı ibare, bakınız. 83'te geçen ifadenin, ki daha önceki ayetlerde de ısrarla bunu paylaşmıştık, söylemiştik. Ayetlerin üzerinde durmuştuk. Yine aynı ibare. Biz onlardan nokta nokta üzerine söz aldık. Ki burada farklı bir şey beyan ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Birbirlerinizin kanını dökmeyeceğinizi ve birbirlerinizi de yurtlarınızdan çıkartmayacağınıza dair sizlerden söz almıştık. Aslında baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın nelerden söz aldığından ziyade Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'in üzerinden Yahudilere ve Yahudilerin de üzerinden bizlere hitaben diyor ki, eğer ki ben hususlarda sizden söz aldı isem ona riayet edeceksiniz. Gerek 83, gerek 84, gerekse birazdan zikredeceğimiz inşallahü rahman 85. ayeti kerimeler hep aynı minvalde. Verilen söze muvafık hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? İnşallah biz bunun tartısını yapmaya çalışacağız ve biz de bu ayetlerden kendimize bu manada azıklar almaya çalışacağız inşallahü rahman. Ama 84. ayeti kerimede biz iki hususta söz aldık diyor. Ve 85. ayeti kerime direkt onunla alakalı olduğu için böyle detaylandırmaya girmeyi çok uygun görmedik ki 84 ve 85'i birlikte inceleyelim istedik. Uzunca bir ayet, neredeyse yarım sayfa 85. ayeti kerime, ama ben inşallah hem metnini okuyacağım hem de mealini vereceğim. Onun üzerinden de inşallah birlikte anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız inşallah rahman. Ayet-i kerime şöyle, kerim kardeşlerim, 85. ayet-i kerime. Ba'de auzu billahi thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum ve tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna aleyhim bil ismi vel udwan ve in yatukum usra tufaduhum ve hum muharramun aleykum ihrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi ve takfuruna bi ba'd. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dedim ya, uzunca bir ayeti kerime, neredeyse bir sayfanın yarısı hacminde. Şimdi de mealini vermek istiyorum ve ondan sonra üzerinde konuşacağız inşallah rahman. Bu misakı kabul eden sizler, verdiğiniz sözün tersine birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde hem çıkarıyor hem de size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor ve bir kısmını da işinize gelmediğinden dolayı inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla ama asla gafil değildir. Şimdi 84 ve 85 aynı sözün ve sözün içerisinde, onlardan aldığı sözün içerisindeki iki hususun üzerinde durmakta. Ama ben ise birbirlerini katletme hususunun üzerinde ayrıca durmanın gerekli olmadığını düşündüm. Çünkü katil bildiğimiz bir mevzu, birbirlerini öldürmenin haram olduğu bilinen bir mevzu. Yine aynı şekilde haksız yere insanların yurtlarından çıkarılması da Allah'ın haram kıldığı bir mevzu. Ama istedim ki bakınız 83, 84, 85. ayeti celilelerde Allah Subhanahu ve Teala ısrarla biz Beni İsrail'den şöyle şöyle yapmaları hususunda söz aldık. Yani defaaten bizler de söyledik. Hatırlayın kerim kardeşlerim. Ne dedik? Kulluk sözleşmesinden bahsediyor ayeti kerime. Yani kulluk sözleşmesine atılan imzanın ardında duruluyor mu, durulmuyor mu? Biz 83, 84 ve 85. ayet-i kerimelerden bunu kendimize azık olarak edinmeye çalışalım. Şimdi şöyle desek aslında yersiz olmaz aziz dostlar. Kulluk sözleşmesine, başka bir ifadeyle ahde vefa. Biz Allah Subhanahu ve Teala ile kulluk konusunda bir sözleşme imzaladık. Bunun içerisinde Allah'ın neyi istiyor ya da neyi istemiyor olması şu anda detay mevzu. Bakınız, bir önceki ayette husna deyiniz, anaya babaya itaat ediniz, 84'te birbirinizi öldürmeyiniz, birbirinizi yurtlarınızdan tahric etmeyiniz vesaire vesaire. Allah Subhanahu ve Teala muhtelif şeyler hususunda bizlerden söz istiyor. Daha doğrusu Beni İsrail'den söz aldı. Ama biz kendimize mal ediyoruz bunu. Bugün biz bu dünyaya, eğer ki Allah Subhanahu ve Teala'ya olan kulluk vazifemizi ihya etmek için gönderildiysek, ifa etmek için gönderildiysek, bu ayeti kerime biz kendimize muhatap almak durumundayız. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ile biz bir sözleşme imzaladık. Şimdi bu hayat, yaşadığımız, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آيتinin muhatabı olarak hem dünya hayatında biz bu sınavı vermek için varız. Çünkü Allahu Azimuşşan ölümü ve hayatı bunun için yarattığını söylüyor. Bu sözleşmeye altına imza attığımız bu sözleşmenin maddelerine ne kadar sadık kalacağız, ne kadar kalmayacağımızın sınavını verdiğimiz yerin, adresin adı bu hayat. Biz bu sözleşme maddelerinin detayından ziyade bu sözleşmeyi hatırlatalım birbirimize. Bunu nasihatleşelim. Çünkü bu sözleşmeyi hatırlatırsak maddeler senden neyi istiyorsa, Allah Subhanahu ve Teala senin cennete salimen varman için neyi emrettiyse zaten yapacaksın. Ama asıl olan nedir? Bu sözleşmeyi hatırlamak. Allah'a verdiğimiz sözü hatırlamak. Çünkü cenneti kazanmanın yolu Allah'a verdiğimiz sözden ve onun emirlerine riayet etmekten geçmektedir. Onun için 84 ve 85. ayeti kerimelerin içerisinden bize en büyük öğreti bu olsun. Yani kulluk ahdine vefa istiyoruz. Biz kulluk yapmaya geldik bu dünyaya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyat suresini belki benden çok defaatlerce duydunuz. Kulluk için geldiysek, kullukta ahde vefa göstereceğiz. Allah Subhanahu ve Teala'nın veya Allah Subhanahu ve Teala'ya verdiğimiz sözün ardında duracağız. Boşa değil bu söz. Allah Subhanahu ve Teala bizim için neyi emrettiyse yerine getireceğiz. Neden de bizi nehyettiyse ondan sakınacağız. Bu ayetin bize en büyük öğretisi bu. Ama 83. ayeti kerimede ziyadesiyle üzerinde durduk. Hatta detaylandırdık. Onun için ben teorik kısmına daha çok girmeden bu ayeti kerimelerde sözleşme ibaresinin üzerinden Allah'a verdiğimiz sözü hatırlatmak adına bir örnek paylaşmak istiyorum. Ki onu misafir edeceğiz. İnşallahü Rahman o bize Allah Azza ve Celle'ye ve Resulüne verilen sözün ardında nasıl durulması gerektiğini öğretecek bu akşam. Onu konuk olarak ağırlayacağız. Desem ki size Allah'a ve Resulüne verilen sözün ardında duruş sergileyen sahabelerden hangisini anlatayım? Ben inanıyorum ki şurada mevcut olan bütün kardeşlerimiz parmağını kaldırır ve her biri ayrı ayrı bir sahabe ismi zikreder. Şüphesiz. Ama ben bugün birisini ağırlayacağım inşallah Rahman. Onu misafir edeceğiz ve o anlatacak. Allah'a ve Resulüne verilen söze nasıl sadık kalınır? Kulluk sözleşmesinin gereği atılan imzanın ardından nasıl durulur? Bunu bu sahabe anlatacak inşallah. Sahabenin adı Ensardan Ebu Akil. Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Ebu Akil, Ensardan bu sahabe. Tabi direkt bu sözleşme mevzusuyla alakalı rivayete geçmeden önce size Ebu Akil'i kısaca tanıtmak istiyorum. Ben sahabeyi size tasvir edeyim ki siz bilin. Subhanallah, böyle bir sahabeden böyle bir tavır beklenir deyin siz. Ben anlatayım, siz yorumlayın. Ebu Akil hakkında ayet inmiştir Tevbe suresinde. Öyle bir sahabe. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, dedim ya asıl rivayete geçmeden önce bunu anlatmak istiyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün mescidde otururken ashabına dedi ki ashabım sadaka yapın. Yani sadakayı telkin etti ve tavsiye etti. Dedi ki haydin teşvik ediyorum sizi sadakaya. Subhanallah, rivayetlere göre diyor ki mescitte hiçbir sahabe kalmadı. Şeriata bağlanmakta aceleci olmak böyle bir şey olsa gerek. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Bu olsa gerek. Sadakaya teşvik etmiş bir tane sahabe yok mescitte. Niye? Allah'ın Resulü onların sadaka yapmasını istemiş. Herkes evine. Dağılmışlar ve gelmişler belli bir müddet sonra. Abdurrahman İbni Avf mescidin ortasına böyle küçük dağcık gibi yığınla yığmış hurmaları. Ve detaya girmiyorum, sahabeler gelmiş bırakmış. Gelmiş bırakmış ve gelmiş bırakmış. Hurmalar artık infak adına ne yapıldıysa mescid dolmuş taşmış. Subhanallah. Ama Ebu Akil radıyallahu anh elinde şöyle, hani bir ölçek deriz ya, bir koçam. Doğru mu? Bir koçam ifadesi bizim Anadolu'nun tabiridir. Bir koçamla Allah'ın Resulüne gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman İbni Avf yığmış dağlar kadar dedim ya. Ama Ebu Akil bir avuç hurmayla gelmiş. Ya Resulallah, dün yevmiyeye gitmiştim. Bir gün boyunca sadece bu ölçek hacminde iki tanesi için çalıştım. Vallahi birisini ehlime bıraktım, birisini sana getirdim. Abdurrahman gibi değil belki ama bunu da onun yanına koyabilir miyim ya Resulallah? Dedi ki tabii ki. Ama münafıklar durmadı tabii. Dedi ki Ebu Akil çok verenlerin arasında ismim not edilsin diye verdi. Subhanallah. Nifak. Değil mi, adı üstünde? Yok yok dedi. Yani Ebu Akil'in vereceği ancak bu kadardı, onun için böyle verdi vesaire vesaire. Daha münafığın sözü ağzından tamamlanmadan Allah Ebu Akil'i mahcup etmedi vallahi. Tevbe suresi 79'u indirdi Allah. Onlar ellerinde azıcık da olsa vermeye güçleri olmadığı halde ellerinde var olanı veriyor ya, Allah onları takdir etti ama konuşanları maskara edecek. Tevbe suresi. İşte Ebu Akil hakkında ayet inen bir sahabe. Ölçek hurma, subhanallah, bir çocuğuyla ailesiyle otursa yer ya. Ama marifet çokken azıcık değil, belki az iken onun yarısını infak etmekte. Ve Ebu Akil bize bunu öğretti bugün. Ama esas Ebu Akil'in rivayetine gelelim. Böyle bir sahabe. Ensardan, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın gözlerini her zaman aradığı bir sahabe. Çünkü Resulü aleyhissalatu vesselama, dikkat edin buraya, ayetle alakalı hususa geliyorum. Diyor ki, Ebu Akil öyle bir sahabeydi ki Allah'a ve Resulüne verdiği söze durmak için azami gayret gösteriyordu. Çünkü o sahabe söz vermişti. Kanının son damlasına kadar eşini, ehlini, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü koruduğu gibi Allah'ın Resulünü koruyacağını Allah'a yemin etti. Söz verdi bu sahabe. Çoğu ensar öyle yapmadı mı? Muhacir öyle yapmadı mı? Sahabeler Allah'ın Resulüne beyat verirken bunu söylemediler mi? Ehlimizi nasıl koruyorsak koruyacağız. Bize karşılığında ne var ya Resulallah? Cennet. İşte Ebu Akil. Günlerden Yemame. Devir Ebu Bekir radıyallahu anh devri. Tabi Musaylamatul Kezzab çok büyükçe bir ordu hazırlar. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh da büyük bir ordu hazırlar. Müslümanların çok kayıp verdiği bir savaştır Yemame günü. Neyse, bizi ilgilendiren hususa gelelim inşallah rahman. Yemame savaşı, cenk başlar başlamaz daha savaşın başlarında Ebu Akil sol cihetinden bir ok isabet alır. Şuradan tam. Tabakat rivayet ediyor bunu, subhanallah. Diyor ki daha Ebu Akil cengin başında yaralandı. Ama o yara onu o kadar yıprattı ki Ebu Akil'i biz yerde bulduk. Ve yaralıların böyle tedavi edildiği ve orada korunduğu çadıra götürdük Ebu Akil'i. Ravi anlatıyor. Diyor ki hani bir insan vardır da üzerine öldü diye örtü çekilir ya, artık vefat etmiştir. Artık Rahman'a kavuşmuştur o kimse. Ebu Akil'in sadece nabzı atıyordu. Biz de dedik ki subhanallah, biz zaten cenk meydanındayken Ebu Akil bizim dönüşümüze Hakk'ın rahmetine kavuşacaktır. Tabir yerindeyse sakaratul maut. Yani artık ölmek üzere Ebu Akil. Ravi diyor ki biz dağılmıştık. Yemame'de ensar bir tarafta, muhacir bir tarafta. Artık safları tedvin edemiyorduk, düzenleyemiyorduk. Müslümanlar kaçtıkça kaçıyordu. Hatta hatırlarsanız 70 tane huffazı şehit verdik, hafızı. İşte Yemame'de verdik biz 70 tane şehidi. Tam böyle bir noktada, Müslümanların böyle bölük pörçük olduğu bir noktada, Ma'in İbni Adi radıyallahu anh ensardan bir taşın üstüne çıkıyor ve nida etmeye başlıyor. İttakullaha ya ensar, İttakullaha ya ensar. Ey ensar topluluğu, Allah'tan korkun, saflarınızı düzeltin ve ensardan olan benim yanıma gelsin. Ensar olduğunu duyan ve işiten, nidamın kendisine ulaştığı her ensarlı saf tutsun. Vallahi Huneyn'deki gibi, Uhud'daki gibi, Bedir'deki gibi İslam'ı izzetlendirmek için İttakullaha ya ensar, gelin ey ensar. Nidasını etti İbni Adi, tamam. Subhanallah. Kim ayaklansa iyi? Ebu Akil. Sol cihetine bağlamış, kılıcının üzerine dayanak yaparaktan ayağa kalkmış Ebu Akil. Ben ensara seslenen birisini mi duydum, yanlış mı işitiyorum? Çadırdan çıkıyor Ebu Akil. Birisi diyor ki ya Ebu Akil, sen diyor o cenke varana kadar belki öleceksin. Diyor ki galiba sen duymadın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seven ensarlar buraya koşsun duydum. Vallahi ben oraya gideceğim. Diyor ki ya mübarek, oraya varana kadar belki ömrün yetmeyecek. Böyle kılıcına yaslana yaslana gidiyor Ebu Akil. Diyor ki sen yaralısın. Bu diyor hitap seni bağlamaz. Dikkat edin. Diyor ki vallahi yanılıyorsun. Benim yaralı olmam ensar olmama vallahi mani değildir. Vallahi diyor kıdım kıdım sürünerek de gitsem ensarın nidasında saf tutacağım. Allahu Ekber. Çünkü diyor biz kanımızın son damlasına kadar İslam'ın şerefi için savaşacağımıza Allah'a ve Resulüne söz verdik. Allahu Ekber. Bundan sonrasını Abdullah İbni Ömer anlatsın. Tabakatta geçiyor yine. Abdullah İbni Ömer'dir bunun ravisi. Diyor ki Ebu Akil'in o halinden çok etkilenmiştik. Herkes ama herkes Ebu Akil'in akıbetini merak ediyordu. Şehitlerin arasında gezerken Ebu Akil'i gördüm. Vardım. Dedim ki ey mücahit, duyuyor musun beni? Diyor ki Ebu Akil gözünü açtı. Sadece şunu sordu. Musaylamatul Kezzab mı muzaffer? İslam mı muzaffer? Diyor ki sana müjdeler olsun. Biz galip geldik. Diyor ki ravi Abdullah İbni Ömer. Diyor ki vallahi kalkmayan parmağını göğe doğru yükseltti. Hem şehadet parmağına bakıyor hem de şunu söylüyordu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyor ki ondan sonra diyor Ebu Akil şehit oldu. Alın size söz. Alın size söze sadakat ve ahde vefa. Allah emretmiş. Allah'a ve Resulüne kulluğun bir parçası gereği herhangi bir hususta söz vermişler. Detayı çok mu önemli? Vallahi değil. Bu namaz olabilir. Zekat olabilir. Abdest olabilir. İnfak olabilir. Siz çoğaltın aziz dostlar. Ama mesele ne? Ahde vefa göstermek. Allah bize Ebu Akil gibi anlayışlar ikram buyursun dostlar. İşte bir tarafta Beni İsrail'in üzerinden böyle bir olumsuz tablo ve böyle sahabelerden olumlu bir tablo. Rabbim bize hayırları görmeyi ve ibret almayı nasip etsin. 85. ayeti kerimenin içerisinde bizleri ilgilendiren bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce metinsel olarak okuduğum ibarede ayeti kerimenin içerisinde şuna mutlaka şahit oldunuz, duydunuz. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın, yani Allah Azze ve Celle'nin size emrettiklerinin, başka bir ifadeyle, bazılarına inanır ve bazılarını inkar mı edersiniz? Yani bazılarını alır ve bazılarında işinize gelmediğinden dolayı ekarte mi edersiniz? Allah soruyor. Değil mi? Soru şeklinde gelen ayeti kerimede اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Halas. Bazılarını alır ve bazılarını işinize gelmediğinden dolayı inkar mı edersiniz? Dışlar mısınız diye ayeti kerime devam ediyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi ben şu ayeti kerimeyle birlikte paralel bir şekilde incelemek istiyorum. Araf suresinde eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Dikkat edin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat edin. Hiç şüphesiz yaratmak da Allah'a mahsustur, yönetmek de Allah'a mahsustur. Şimdi biz efe tu'minuna bi ba'dil kitab ila ahiril aya bu ayeti bu ayetle harmonize ederek anlamak durumundayız. Şimdi Beni İsrail'in üzerinden öğretiyor bize Allah bunu. Yahudilerin üzerinden öğretiyor Allah Azza ve Celle bu ayeti bize. Azıklar sunuyor Subhanahu ve Teala. Diyor ki bakın onlar işlerine geleni aldılar, işlerine gelmeyenleri ise terk ettiler. Balık yasağı işlerine gelmedi, terk ettiler. Ama işlerine gelen herhangi bir hususu da yerine getirdiler. Dikkat edin, böyle yapanların akıbeti ukbada husrandır diyor Allah. Ne kadar büyük bir tehlike. Allah hepimizi muhafaza etsin. Yani ayeti kerimeleri, Allah'ın emirlerini, Allah Subhanahu ve Teala'nın bize yönelik buyruklarını, işimize geleni alacağız, işimize gelmeyeni terk edeceğiz. Bunun akıbeti, sonu hüsrandır. Ziyade-i kelama gerek var mı? Vallahi yok. Bunun Türkçesi şu. Bu ayeti kerimeyi belki böyle akademik varyantta konuşmak, çok söyleşide bulunmak mümkün. Ama ben buraya Türkçe bir ibare yerleştirdim. Bu ayeti kerimeye kendim meal verdim. Benim tabirimle ve tarzımla bir meal verdim. Ve dedim ki bu ayeti kerimenin Türkçesi şu. Allah bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Bazı yerlerde Allah'ın sözü geçer, bazı yerlerde Allah'ın esamesi dahi okunmaz. Allah muhafaza. Böyle bir durumda ve böyle bir gündemde şu anda da yaşıyoruz. Doğru mu? Mescitlere hapsedilmiş, namazına müdahale hakkını verdiği Allah'a kamuda müdahale etki hakkı vermiyoruz. Böyle bir Allah tasavvur ediyoruz. Subhanallah. İşimize geldiği gibi Allah Azze ve Celle diyoruz ki buralara tamam. Amenna. Buraları sen düzenleyebilirsin. Buralarda senin sözün geçer ama şuraya hiç müdahale etme. Burada اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Hevasını ilah edineni görmedin mi diyor Allah. Burada diyor ilah benim hevamdır. Subhanallah. Vallahi çok tehlikeli. Ama dedim ya benim tabirimle verdiğim meali tekrar söylüyorum. Allah Azze ve Celle istediğin yerlerde var. İstemediğin yerlerde ise Allah'a söz hakkı yok. Bu ayeti kerimenin Türkçesi bu. Böyle anlaşılır bu ayeti kerime. Canlı bir anekdot paylaşmak istiyorum. Kendim bizzat yaşadım. Yani Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın varlığına iman eden ediyor. Birliğine iman ediyor. Yaratıcı olduğuna iman ediyor. Her şeyi çekip çevirenin Allah olduğuna iman ediyor. Her şeye gücü yetenin ve tek ilahın Allah olduğuna iman ediyor. ama gündelik hayatına müdahale etme hakkını Allah'a vermiyor. Subhanallah. Bununla ilgili güzel, kendi yaşadığım canlı bir anekdotu paylaşmak istiyorum. İnşallah örnek moda mod uygun olur da benim meramımda anlaşılır aziz dostlar. Bir gün tabi Hollanda'da ikamet ettiğim dönemlerde Türkiye'ye çok yolculuk yapıyorduk ve uçak seferleri yapıyorduk. Bir gün yine böyle bir uçak seferinde, bilmiyorum, uçak yolculuğu yapıp da çok ciddi bir hava boşluğu ve türbülansa gireniniz oldu mu, ama tabi ufak türbülansları ve hava boşluğunu normalde hissetmez insan. Panik de yapmaz. Ama subhanallah, ben uçaktan korkmam ama o gün korkmuştum ilk defa. Öyle bir türbülansa girdi ki, uçakta normalde oksijen maskeleri kolay kolay açılmaz. Kaptan anons yapmaz. Ama subhanallah, bir türbülansa girdi. Anında hostes, çünkü uçağın seyri de değişti. Uzatmıyorum. Tabii hepimizde bir panik. Buraya bir virgül atın. Öncesinde o dönem sigara ve alkol uçakta yasak değildi. Bilmiyorum alkol yasak mı değil mi şu andaki durumunu, ama arkamda ve yanımdaki koltukta oturan vatandaşlar da birisi bitiyor, birisini sipariş ediyorlar. Subhanallah, la kaddarallah, içki üstüne içki, içki üstüne içki. Yani 3 saat yolculukta neredeyse dakika başına Allah'ın haram kıldığı işle meşgul oluyorlardı. Rahatsızdık. Rahatsız da oluyordum ama yapacak bir şey yok. Uçak türbülansa bir girince, yani artık uçağın uçma şekli şemali değişti. Oksijen maskeleri indi. Kaptan diyor ki toparlamaya çalışacağız vaziyeti. Ben tabii elimi ayağımı birleştirdim. Artık yani hakikaten ölümü düşünmeye başladım. Ve bildiğim duaları okumaya başladım. Çünkü ölümü hissettim. O anda az önce Allah Azza ve Celle'yi ne kadar acı ya. Allah Azza ve Celle'yi devre dışı bırakan, senin sözün benim masamda geçmez ey Allah. Böyle bir tutum içerisinde olan insanlar, Allah'ım vallahi bu uçağı kurtarırsan sen kurtarırsın. Şu uçağın burnunu bir düzelt Allah'ım. Vallahi biz inanıyoruz ki senin buna da gücün yeter. Biz sana iman ediyoruz. Vallahi bu uçağı senden başka da kudretli kurtaracak kimse yok Allah'ım. Böyle dualar, subhanallah, uçağın her tarafından böyle dua yükseliyor. Şöyle bir baktım, az önce Allah Azze ve Celle onun masasında esamesi yoktu. Neyse, Allah bize takdir etti, biz hayatta kaldık. Uçağı düzeltti, kaptan tekrar konuştu. İşte yolculuğumuz normal seyrinde devam ediyor dedi. Dedi ki hostes, bir içki alabilir miyim? Dedim ki subhanallah, Allah Azze ve Celle ne çabuk unutuluyor. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Vallahi bu ayeti ben bu yaşadığım olayla anladım. Az önce senin kudretine iman ettiğin Allah'ın senin masana müdahale etme hakkı yok mu ya? Allah senden bunun hesabını sormayacak mı? Vallahi soracak. İşte bu ayeti kerimeyi ben bu yaşadığım canlı anekdotun üzerinden daha iyi anladım. Allah Azze ve Celle'ye hayatın istediğin alanında söz hakkı veriyorsun. Ona tabir yerindeyse muhtaç olduğun zaman Allah vardır diyorsun. Ama kamu hayatında yahut da istemediğin alanlarda Allah Subhanahu ve Teala'ya söz hakkı vermiyorsun. Kısacası tablo şu. Günümüzde ben bunu şöyle ifade ediyorum. Laiklik de bunun aslında çok bir farklı versiyonu değil. Laikliği de tarif ettiğimiz zaman öyle değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın dinin hayata karışma hakkının elinden alınması değil midir? Ferdin kendi ibadetlerini müsterih bir şekilde, istediği bir şekilde yapabilme hakkını verirken, dışarıdaki hayata, kamudaki hayata Allah Azze ve Celle'nin söz hakkı verilmediği bir sistemin diğer bir adı değil midir laiklik? Evet, işte bu ayet bize bunu hatırlatıyor. Yaşadığımız şu vakayı hatırlatıyor. Ve ben camilerde sözü geçen Allah'ın sokaklarda, meydanlarda geçmediğini Türkiye'den pratik örneklerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Akıllarda kalıcı olsun diye inşallah. Şimdi şu haldeyiz. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü, istediğin hükmünü alıyorsun, istemediğini de terk ediyorsun. Allah razı gelir mi ya? اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Maide suresinde Allah ancak ikmal ettiği dinin hayatta ikame edilmesinden razı gelir. İstediğini al, istemediğini alma. Allah böyle bir din anlayışından Allah'a kasem ederim ki razı gelmez. Onun için bize susmak yakışmaz, yaraşmaz. Eğer ki bugün yaşadığımız şu hayatta Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa bize vallahi rahat uyku yok. Terk edin uykuyu. Terk edelim uykularımızı. Çünkü Allah'ın razı olduğu din bugün hayatta esamesi dahi okunmuyor. Camilere hapsedilmiş bir Allah asla ve kat'a böyle bir anlayıştan ve dinden razı gelmez. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابْتَنْ Kasıt da budur. Canlandıralım. Hep birlikte Türkiye'nin şöyle üzerinden bir seyri o alem yapalım. Birkaç tane bilgiyi paylaşacağım sizinle inşallah. Yani Allah'ın bazı alanlarda geçerli olup da bazı alanlarda Allah'a söz hakkının verilmediğini anlatmak adına. Daha önce Türkiye'de fuhuş yapan, özür dileyerek söylüyorum, fuhuş yapan fahişelerin rakamını vermiştim size değil mi bir derste? Bugün ise bakınız çok ilginç ya. Sizlerden istirhamım bu linki, yani bu birbirlerini anlamaya yaran bu mevzuları siz birleştirin. Yani Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için geldiğimiz şu dünyada bazı alanlarda Allah'a söz hakkı vermiyor olmamızın böyle bir hüsranlığını, akıbetini siz düşünün. Yani öyle bir Allah ki bizi yaratmış. Şah damarımızdan daha yakın. Bizi bizden daha iyi biliyor. Öyle değil mi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şah damarından daha yakınız. İnsanı biz yarattık, en iyi biz biliriz diyor Allah. Ama sen Allah'a söz hakkı vermiyorsun. Buyurun. Türkiye'de kaç tane il var? 82. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin takip ettiği, denetlediği resmi rakamlara göre Türkiye'de 56 ilde fuhuş yuvası var. Bu resmi, yani devletin gidip de vergi tahsil ettiği yeri söylüyorum. Mutlaka her ilde böyle devletin haberi olmadan yapılan mutlaka böyle fuhuş yuvaları vardır. Şüphesiz. Ama devletin denetlediği, subhanallah, bizzat bu devletin denetlediği ve üzerinden vergi tahsil ettiği fuhuş yuvası Türkiye'de 56 ilde mevcut. O zaman ben de şu ayeti okurum. La taqrabu zina innehu kana fahişete ve sa'e sebile. Nereye koyacağız bu ayeti? Bu ayeti akimus sala ve atuz zeka, namazınızı verin, zekatınızı verin diyen Allah bu ayetin söz sahibi değil mi? Aynı Allah değil mi? Bu ayet aynı söyleyen Allah'sa bu ayeti de söyleyen Allah değil mi? Kulların hayatını tanzim etmek için o akimus sala ve atuz zeka bu risaletin bir parçasıysa, kulluğun bir parçasıysa la taqrabu zina innehu kana fahişeten ve sa'e sebila. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayeti değil mi? Ha? Dua mı bu? Yapıp da geçelim ya, Allah sevap kazanmak için ya işte bizlere hediyesi mi diyeceğiz? Bu bizim kulluğumuza ait bir hitap değil mi? Bunu hayatımızda ikame etmediğimiz zaman, bu ayeti kerimeyle hemhal olmadığımız zaman Allah yevmel kıyamede bizi bundan hesaba çekmeyecek mi? Vallahi çekecek. Buyurun. Bazı yerlerde Allah'ın sözü geçerken bazı yerlerde sözü geçmeyen bir Allah. Bugün başka bir örnek. Türkiye'nin nüfusu kaç? 80 küsür milyon değil mi? 75 ile 80 arasında. Faizli kredi kartının adeti Türkiye'de kaç biliyor musunuz? 56,5 milyon. Bin demedim ha. Yani sürçülisanda falan bulunmadım. 56,5 milyon kredi kartı. Faizli tüketim yapıyor. Peki ben yine bir ayet okurum Bakara suresinden. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَى ayetini okurum. Allah size alışverişi helal, faizi haram kıldı. Peki az önceki cümlelerin aynısını tekrar etmeme gerek yok değil mi kıymetli dostlar? Bu ayetin muhatabı yine bizler değil miyiz? Namaz ayetinin muhatabı olan bizler, faiz ayetinin muhatabı değil miyiz? Allah aşkına siz söyleyin. Vallahi muhatabıyız. Allah bizi bundan da hesaba çekecek. Niye bu alanda Allah'ın sözü geçmiyor? Başka bir örnek. Daha önce verdiğim bir örnek ama istedim ki hatırlatayım. Türkiye'de bir yılda kaç litre içki tüketiliyor? 1 milyar litreden fazla. Allahu Ekber. Peki ben yine bir ayet okurum. İnnemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ritsun min amelis şeytan. Fectenibuhu ila ahiril aya. Fal oklarını, öyle değil mi? Kumarı, içkiyi Allah Subhanahu ve Teala haram kıldı bize. Ve bundan uzak durun diyor Allah Subhanahu ve Teala. Biz bu ayetin muhatabı değil miyiz? Vallahi bu ayetin muhatabıyız. Onun için bu ayeti kerimeyi اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ ayetini bu minvalde anlamak lazım. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle'ye söz hakkı vermek lazım. Hangi alanda? Her alanda. Mescitte olduğu gibi dışarıdaki kamu alanında da sözü geçen Allah olacak. Yoksa akibet hüsran olur. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu halden muhafaza buyursun. 86. ayeti kerimeyle devam edelim muhterem hazirun. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Onlar ahireti verdiler. Neyi aldılar karşılığında? Dünyayı aldılar. Ve onların yardımcısı yoktur diyor Allah Subhanahu ve Teala ahirette. Allahu Akbar. Düşünün. Allah Subhanahu ve Teala dünyanın karşılığında ahiretini satanlara yardımcı olmayacak. Onların sonu akıbeti hayırlı değildir diyor Allah. Yardımcıları yoktur diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tehdide bakın. Ne yaparsak ahiretin karşılığında dünyayı alacak olursak eğer. Bu ayeti daha iyi anlayabilmek için size bir yaşanmış ve bu yaşanmışlığın ardından da atasözü olarak Arapların lügatına yer bulmuş bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. Ki değer meselesi anlaşılsın. Bu ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala tabir yerindeyse 3-5 kuruşluk değeri olmayan dünya için ukbanızı satmayın diyor Allah. Doğru mu aziz dostlar? Şimdi şöyle bir atasözü var. Diyor ki ehvenu min kuaysin ala ammetihi. Hikayesi şu. Tercümesi şu aslında. Kuays diye bir genç var. Ondan daha değersiz demektir halasının nazarında. Bu bir deyimdir, bu bir tabirdir. Değersiz kıldığın şeyleri söylemek için buna teşbih edilir. Darb-ı meseldir. Yani bir şey sizin nazarınızda değersizse Kuays'tan daha mı değersiz ya? Tabir yerindeyse böyledir. Ama Kuays'ız nasıl değersiz olmuş anlatayım. Bunun bir hikayesi var. Halasına gider Kuays diye bir genç. Kapısını çalar bir kış günü. Halasına sığınmak ister ama Kuays'ın bir köpeği vardır affedersiniz. Bir de köpeği vardır yanında. Kapısını çalar halasının, geldiğini söyler, titrer, üşür, hava soğuktur. İçeriye girmek ister, halası der ki iki kişiye yetecek yer yoktur evde. Gel Kuays'ın köpeği der. Köpeği içeri alır ve Kuays'ı kapıda terk eder ve Kuays soğuktan donarak ölmüştür. Ve halasının nazarında Kuays'ın değersizliğini ifade etmek adına Kuays'tan daha değersiz ibaresi deyim haline gelmiştir. Ve Araplar bunu her daim kullanırlar. Biz de bugün bir şeyi değersiz kıldığımız zaman nazarımızda değeri olmadığını ifade edeceğimizde Kuays'tan daha mı değersiz? Evet. Geliyorum ayete. Diyorum ki dünya bizim nazarımızda çok mu değersiz? Evet. Aynen böyle. Ahiretle kıyasladığımız vakit dünyanın değeri bizim nazarımızda aynı. Bir düşünün ya. Halasının kapısını çalmış, içeriye adam yetmez, alamam içeriye diyor, bir tercih yapıyor. Kuays'ın köpeğini alıyor, Kuays'ı dışarıda bırakıyor. Değersiz olan kim? Kuays. Peki soru size geliyor aziz dostlar. Dünya ve ukba kapımızı çalmış. Biz bunların ikisiyle imtihan olunacağız. Çalmışlar kapımızı. Birisi dünya, birisi ukba. Birisi bu dünya, birisi ahiret. Biz hangisini içeri alacağız? Ahireti. Değersiz olduğu için neyi dışarıda bırakacağız? Dünyayı dışarıda bırak. Bu kadar basit. Bu ayetin bize öğretisi bu olsun, olmaz mı? Bize en büyük azığı bu olsun. Bizim imtihan dünyasındaki tercihimize göre hangisinin değerli olduğunu belirleyeceğiz. Eğer ki biz vallahi ukbayı eğer dışarıda bırakırsak vallahi ayetin muhatabı oluruz. Allah bize hafazan Allah yevmul kıyamede yardım etmez. Onun için içeriye aldığımız dünya değil de ahiret olsun. Tabi bununla alakalı çok şeyler söylemek mümkün olmakla birlikte işin özü şu aziz dostlar. Bu ayeti kerime bize bunu öğretiyor. Neyi öğretiyor? Birkaç menfaat karşılığında ahireti satmayacağız. Değerli olan ahiret olacak. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى Ahiret senin için daha hayırlıdır diyor Allah. Öyle değil mi? Evveldir. O daha âlâdır. Tercih edilmesi gereken odur. Aynı iki tane tercihin arasında bir tercih meselesinde olduğu gibi. Dışarıda bıraktığın dünya olursa amenna. Dışarıda bıraktığın ukban olursa vallahi gir ağla. Çık ağla. Çünkü sana yevmel kıyamede yardımcı yoktur. Velel ahiretu hayrun leke minel ulah. Ahiret daha hayırlı. Onun için birkaç menfaat karşılığında, dünyalık menfaat karşılığında ahireti satmayacağız. Dünyanın kölesi hiç mi hiç olmayacağız. Bakınız. Belki hepinizin bildiği, daha önce internet ortamında rast geldiğiniz bir hikaye. Ama belki bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Bu düşünceden hareketle paylaşmak istedim. Dünyanın az bir metaa karşılığında satılmayacağını ve hep ahiret merkezli düşünmemiz gerektiğini anlatan güzel bir örnek. Belki okudunuz, belki duydunuz. İngiltere'de cereyan ediyor bu olay, Londra'da. Bir otobüs şoförü ve bir imam. Bu ikisinin arasında cereyan ediyor olay. Yeni bir imam atanır. Ve mescide camisine gidip gelmek için bir güzergah kullanır. Otobüs güzergahı. Ve bu güzergahta genelde de aynı şoföre denk gelir. Ve öyledir de zaten. Ama bizim şoför imamın yeni atanan imam olduğunu öğrenir. Ve bir gün bilet aldığında bunun parasını kestiğinde imama 20 kuruş fazla verir. Dikkat edin. İmam oturur, parasını sayar, 20 kuruş fazladır. Der ki 20 kuruş ya, bir şey olmaz. Küçücük şeyden bir şey olmaz. Olmaz. Ne olacak? Versem sakız almaz o paraya. Alamaz. Çok değersiz mi 20 kuruş? Değersiz. Az bir meta mı? Az bir meta. Hiçbir değeri yok. 20 kuruş. Ama en nihayetinde inmezden evvel bizim imam kanaatini değiştirir. Şoföre varır. Der ki kardeşim 20 kuruş fazla vermişsiniz sanırım. Buyurun. Der ki siz yeni imamsınız değil mi? Evet. Ben sizi diyor takip ediyorum. Hatta bir gün arkanızda namaz kıldım. Ve sizin yeni imam olduğunuzu öğrendim. Sizin dünya ve ukba terazinizi ölçmek için 20 kuruşu özellikle fazla verdim. Allah Allah. Dünya ve ahiret terazinizi tespit edebilmek için 20 kuruş fazla verdim. Merak ettim ne yapacaksınız. Diyor ki indim otobüsten. İlk bulduğum yapışabileceğim şeye yapıştım çünkü ayaklarımı hissetmiyordum. Dedim ki Allah'ım az daha 20 kuruşa senin dinini ve ukbamı satıyordum. Beni bu halden muhafaza buyurdun, sana hamdolsun. 20 kuruş. Vallahi velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret daha hayırlı. 20 kuruş. Bir değeri var mı? Vallahi yok. Ama diyor ki az kala ya Rabbi. Vallahi az kala 20 kuruş uğruna hem dinimi hem de ahiretimi satacaktım. Evet. Dünya ve ahiret dengesine ve terazisine böyle bakmak lazım. Dışarıda neyi koyacağız? İçeriye bağrımıza neyi basacağız? Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Bitiriyorum. Bu ayeti kerimeyi daha iyi anlatacağına inandığım, çok çok da müstefit bulduğum, kendi nazarımda faydalı bulduğum bir örnek. Dünya ve ukba. Tercih meselesi Allah bize bırakmış. Doğru mu dostlar? Ve bunun neticesinde cennet ya da cehennem. Böyle bir terazi ve böyle bir durumda tercihin nasıl olması gerektiğini bize iki tane büyük sahabe anlatacak. İkisi bize misafir olacak. Yaşanan hadiseyi onlar anlatacak. Misafir olan kahramanımızın bir tanesi Osman. Osman radıyallahu anh. Bir diğeri ise Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Allahu Ekber. Desem ki burada sizlere muhterem hazirun, bana Ebu Zer el-Gıfari'yi tanımlayın. Ne dersiniz? Zühd. Yani zenginliğe hiç tamah etmemiş. Koskoca Gıfari kabilesinin reisi, İslam'dan sonra zenginliğe hiç tevessül etmemiş. Öyle bir sahabe. Muhteşem bir sahabe. Dünya metasına asla değer vermemiş. Bu iki tane teraziyi tercihini hep ukbadan yana kullanmış Ebu Zer el-Gıfari. Vallahi bakınız siyer kitaplarına, bakınız tabakata, okuyun Ebu Zer el-Gıfari'yi, dünyayı hiç sevmemiştir. Allah ondan razı olsun. Osman radıyallahu anh kölesiyle bir gün sokakta gezerken Ebu Zer el-Gıfari ağacın altında böyle istirahat ediyorken görür. Ve Osman radıyallahu anh biliyor ki Ebu Zer el-Gıfari'nin paraya ihtiyacı var. İmamdır o. Sorumludur. Bilir kimin neye ihtiyacı olduğunu. Kölesine der ki lütfen istirham ediyorum, dikkat edin aziz dostlar. Kölesine bir kese altın verir. Der ki şu ağacın altında yatan Ebu Zer'i gördün mü? Gördüm. Senden ricam, ve artık kölesine nasıl diyorsa, nasıl hitap ediyorsa, diyor ki sen bu kese altını Ebu Zer el-Gıfari'ye vereceksin, onun bunu kabul etmesini sağlayacaksın. Çünkü onun buna ihtiyacı var. Olur mu? Olur. Diyor ki ama ben Ebu Zer'i yıllardır tanırım, yıllardır. Ebu Zer el-Gıfari dünyaya meyletmedi ki senin elindeki keseye meyletsin. Almayacaktır, bunu bil. Ama sana bir kolaylık sağlıyorum. Diyor ki bunu artık yapacak olan sensin. Senin gayretine bağlı. Eğer ki Ebu Zer el-Gıfari'nin bu keseyi almasını sağla, seni azat edeceğim. Artık benim kölem olmayacaksın. Allahu Ekber. Tabi bizim köle ayakları yere basmıyor. Diyor ki bu keseyi ben nasıl olsa ona veririm. Azat olacak. Artık köle olmayacak. Artık sözü geçen olacak. Gitmiş Ebu Zer el-Gıfari'nin yanında, uyuyan adamı uyandırmış. Demiş ki kalk Ebu Zer, sana bir kese altın vermek istiyorum. Ebu Zer el-Gıfari demiş ki ben senin paranı almam. Alacaksın, almayacaksın. Rivayet çok uzun. Alacaksın, almayacaksın. Diyor ki bu ya al işte daha rahat yaşarsın vesaire. Yani köle o parayı almasını sağlamak için elindeki bütün imkanları azami derecede sarf etmiş. Ama yok. Ebu Zer el-Gıfari almamış. En sonunda söylemek durumunda kalmış. Demiş ki ya Ebu Zer, vallahi sen eğer bu kese altını alırsan ben artık özgürlüğüme kavuşacağım. Allah rızası için yardım et. Ne dese iyi Ebu Zer el-Gıfari. Diyor ki ondan sonra köle, Ebu Zer sen İslam'ı bilen birisisin. Bak tekrar ediyorum. Bunu alman şartıyla ben artık özgürlüğüme kavuşacağım. İstemez misin ben özgür bir Müslüman olayım? İstemez misin? Diyor ki Ebu Zer el-Gıfari, vallahi isterim. Vallahi ve billahi senin özgür birisi olmanı tabii ki isterim. Ama ben onu alırsam eğer, sen özgür olacaksın, ben ise dünyanın kölesi olacağım. Sen bunu ister misin? Sen söyle. Eğer ben senin özgürlüğüne kavuşman için bu kese altını alırsam doğru, sen özgür olacaksın ama sen ister misin ki ben bu dünyanın kölesi olayım? İstemem. Öyleyse diyor var git yoluna. Ben bana ahiretimi unutturacak bir metayı bu dünyada asla benimsemem. Tabii köle Hazreti Osman'ın yanına elindeki kese altında geri döner. Dünyanın tercihi ve ahiret tercihi böyle bir şey aziz dostlar. Muhteşem bir söz. Yazın bir yere istirham ediyorum. Aklımızın, hafsalamızın bir yerine yazalım. Girerken söyleyelim, çıkarken söyleyelim. Diyelim ki peki seni aldığım takdirde benim, ben bu dünyanın kölesi olacaksam benim bu metayla işim olmaz. Allah bizlere böyle anlayış ikram etsin aziz dostlar. Allah subhanehu ve teala bizlere ayeti kerimelerini hakkıyla anlayabilmeyi nasip etsin. Rabbim subhanehu ve teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Bizleri razı ve memnun olduğu kulların zümresine ilhak eylesin inşallahü rahman. Sanıyorum bir duyurumuz var aziz dostlar. Yarın inşallahü rahman birçoğunuzun malum olduğu bir meseleden ötürü Yargıtay'da bir basın açıklamamız ve tabir yerindeyse bir buluşmamız olacak. Biz bu tahrire yönelik bir yargı zulmü söz konusu malum olduğu üzere ve böyle bir kampanyanın adımı olarak yarın Yargıtay'da bir basın açıklaması düzenlenecek inşallah. Oraya yürüyüş eşliğinde gidilecek. Onun için duyuruda şu not var. Yarın bu ameli hatırlatmam istenildi ve inşallah saat 1'de dergide buluşulacak ve ondan sonra hep birlikte hareket edilecek. Allah subhanehu ve teala bizleri muvaffak kılsın. Rabbim cümlenizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.